نزول کې په د سورته نور نه دی سورته انبیاء پسې راوړو دیوې حج کې راځي مشويونو رب ته ادا دی چې مخ کې دلیلونه ذکر شو خو نقلی د انبیاءونه تیسه دلیل نقلی وي او سورې حج کې به عقلی زیاتی زم دا اوچی مخکې د قیامت ذکر وکړه کنا چې اقترب الناس حسابهم نزدیشو سورته حج کې او علامه هي چې زلزلہ رااله ان زلزلۃ الساعۃ دا د قیامت زلزلہ ده ها درې مدا چې مخکې سورته کې تذکیر الغافلین بیان کو دې صورت کې ترغیب به جهاد ته ذکر کړي سلورم دا مخکې رد کړو خو د شرک اعتقادي صرف کنه دې صورت حج کې ودواړه شرک اعتقادي او شرک فعلی مسله د حل او حرمت په بیانې په شان صورتي مائده رب تی جزیه داو چلتا امیلی ولا قضاتینا ابراہیم رشدہو دی صورت کی باو موئی پچ چبیس کی فیض باوانا لی ابراہیم مکان البیتی مخ کی صورت کی ام دلیل ویلو اجماعی ومار صلی اللہ من قبل کم الرسول الا نوحی او دی صورت حج کی باو موئی چه وما رسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا باون آیت کی الا اذا تمنا القى الشیطان دغس امخ کے انبیاء کی مویلیو چه داز مکہ اسمان میں لبو لندی جوڑ کری فَلْنَقْذِفُوا بِالْحَقِّ سولہ سطر کی ویدو عَلَى الْبَاطِلِ دا میدان جوڑ کر دی کہ بحق او باطلی او بل سرا معرکہ کئی مقابلہ کئی سورة حج کی بے فیدہ بیان کی چی دا صلح جنگو نہ کئی ویدہ ذکر چی وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بعضهم ببعض لهدزمت صوامع و بیع و صلوات صلو اختمایات کے خواہ چوی کدا جہاد نکے دے نو دا دین مرکزو نبروان شیو داو پا دی جہاد باندے عباد دی خواہ دا دین مرکزو نا جماعتو نا او دا رنسوارا او دا یعودیان و عبادت خانی دا بار سروان شیو دا جہاد دا دید پارکی خواہ دغسی تخویفی اخروی کی مخ کی ذکر کلل چکدی کافرانو تا غروز معلومه وی چې د مخونو نا از شاگانو نا باور نشی لری کولی ازی صورت حج کی با ام اوئی انیس آیات کی او بیس کی یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یسهر به ما فی بطونهم والجلود گرمی و بو عذابون ندی عذابون ندی رب تی اسمی داو چلا و مجعلنا من اصحاب الحج الیکا من اصحاب الحج الیکا مثل سائر المؤمنین الکاملین ارتو سر صورت مؤمنون راضی کنا یا اللہ اگر دیمونگا داغا خلقونا چستا در ازاد پارا حج کئی اللہم اجعلنا من اصحاب الحجی لیکا تو صورت دعوة دا رد شرک دوارا قسمہ هم بګه اعتقادي ذکر کوي هم بګه فعلی ذکر کوي او صورت کې درې سي دي اولي صدا تر پنځشتم پورې پس بوانا لابراهيم وكان البيت ابیا زمه صدا پنځشتم نه ترڅو دې رشم پورې 38 پورې ابیا دا سدیرشم نا ترشپیتم پوری ابیا شپیتم نا تر اخره پوری دی ولی سکی چی پنزیش آیاتو ندی دی که خوب اول تخویف زجر زواجر ذکر کی من الناسی و دی مشرکینو باندی برت کئی یا اور پسیبا زجر ذکر کئی معارضینو دا قرآن لا او دغسی دا پیغمبر بیا دلیل عقلی بی او بیا تخویف اخروی اگد چگی کدا جہنمیان حال لگا بیا دوی مئیسا پشپگشتم نبشورو کی او غی کی غسلور مسائل بیانی دا اللہ حرام حرام دا بندیانو حرام حرام نا چا اللہ حلال کردی اگا حلال لی که بندیان سشی حلالی اگا غلط نظر و نیاز دا اللہ صحیح او نظر و نیاز دا بندیانو غلط دا مسئلہ و بیانی مفصل سلور قسمہ اٹتیس و انتالیس کے بیا باغ زینہ درین باب شروع کی وغی کی ترغیب قتال فی سبیل اللہ تا چیدی مسئلہ دی پارا قتال او جہاد کہا ترغیب قتال تا دا دی تخویف دنیاوی دا قومنو ذکر بکی ترغیب دا رسالت پا ذکر کی او کم پندوس کی قلی آئیون ناس انمان لکم نذیر مبین ترغیب حجرت تا ذکر کی 58-59 کی والذین آجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ عذابہ او اخر کې به مثال ذکر کی د الیه او د مشرکین او د غی عجز به بیان کی چې لن یخلقو ذبابا ولو اجتمعوا له بسم الله الرحمن الرحیم یا ایو الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اے خلقو یرکو اے دخپل ربنا پا دی یر باندی ہمیشہ پاتشے بیشک آغا زلزلہ دی قیامتو یوشی دی دیر لوئی زلزلی دو قسم دی یو دی قیامت نمخ کرا دی چی اغیس رو ازمو کی اسمانو ناو دا طول دنیا ختم شی فنا بشی شیو نازویم دا ولا معنا دا ابن عباس وی زلزلۃ الساعۃ قیامها نوی دین امراد دا قیامت قائمی ذلی او یوروانی ذلی ناچی روانی گی اغا ولا زلزل دا ولا شپیلے اجبیا قائمی گی ناغدویم شپیلے دا نوک امراد دینا لنبی زلزل شی نبی آخو مانا خکارا دا یوما ترونها یاد کا اور چوبوی نیتو دارواز تزهلو کل مرضعات نمارزات غافل بشی هر یوا مو پیور کون کی مور داغی بچی ناچی پیول ورکی گر مرضع چی تیو سرنی نوم دا زنانا توی نو چی دا تیو سر را لازیس مطلب شو دا دی مطلب دا چی پا آغا وخ باندی چی ما شمی سینی تا چولی آغا خوا اخلی دقا وخ کی با دا زلزل شروع شو ناغه به دا خپل ماشوم نه غافل شي بل کله مرض یې تنه ماردا وتذا کل ذات حمل الحمل کی ودی هر یوا حمل والا خپل ماشوم درا به وخت دا چرول معنا شین لاخو خلق تکنه دنیا کې به خلقی او جزا زلزله شروع شي هغه بلګ وخت نه یې کنه د منټونو کار خو نه دی کنه د غنټو کار دی چې او سات راشي خلک وي فیسو سکنډا وا پلس سکنډا وا پلانې سکنډا اپاغي کې خلک داسې شي توبه توبه څوک پکې بیهوش شي ښا ته بته وای نه ښا نو چې دا بیا په غنټو غنټو شي نوی کې بدا واردات وشي کنه ښا زکوی وطرن ناس زکارا تووینی دا خلقا بیهوش چه غبلا کم خلقی خواه زکو از دمرا کم روی دی چه لغن تی چرتا سا درزو شی نو خلق باکی بیهوش شی چه اغا وقت که خوادو سو پوش نی خواه زکا اللہ وینی با خلق بیهوش شو وما هم بسکارا انا بای بیهوش دا دی وجنا چگنی سی دا نشی خوڑلی اسکلی دی نا ولیکن عذاب اللہ شدید دا اللہ عذاب دیر سخت دی دا غیر سخت دی وجنا بیهوشی پیرا لخا اتوی مانا دا دی چی دا قیامت قائم دل چی دا دنیا پنا شی و قیامت قائم شی اگی کم زلزلشتا ناغی کی خوبیا بندیان نئی کنا بندیان داسی چی ماشوم لخواور کی علتا ماشوم کم دی یا علتا کی حمل کم دی نبیہ و کلام بی نئی پا فرض باندی چکہ بالفرض پا دغا وقت کی مرض آوے نعم مار ذات غافل شوی بوا او پا دغا وقت کی حامل آوے نتداو کلو حمل الحملها دیتا تخویف اخروی وی علامه دا قیامت و الزواجر ذکر کی اول زجر ومن الناس بعض دا خلقنا من یجادلو اغسوک دیچی جگڑی کی فی اللہ جگڑی کی نو دا اللہ پا ذات کی جگڑی کی او یا فی اللہ دا اللہ پا توحید کی جگڑی کی تو دا توحید بیانه او هغه با سره جنگ کوي ها وسنګ جګړه مجادله بغیر علم دلیل ور سره نشتا اصل لګیا دی ها اسه هغه خپل شرک او کفر خلق ته بیانې او دلیل ور سره نشتا دا جګړه مار دی کنه مجادل کنه ها فی الله بغیر علم وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ دی تابیداری کئی دار شیطان سرکشان مشر ولو خو دا دی ولی جگڑی کئی دکا مشر ناکار دکا دی تابیداری کئی دار شیطان سرکشان شیطانی مرید چاہتا ہوئی کتب آلی دا غب حق کی لکل شوی دا اللہ طرفنا اغه په حق کې انه من تولاو چې کینن دی شیطان تا چې څوک واوړي د عمر غره شو فانو یذلو گمراکی به و یادی لعذاب السعیر او لار بخی و ته خود جهنم لارو تا زمرا غلط مشر دی زمرا ناکار مشر دی ها خلق هلاکی او تباکی ها دلته هغه معنا ده شیطان نه یوازې دا پیریان دا نه دی مرادو انسانان دا وسره دي ښه دي کې هم شیطانی مریض شته کنه ځکه ابن کثیر وی ويتبع كل شیطان هذا حال اهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل يتركون ما انزل الله على رسوله من الحق المبين ويتبعون اقوال رؤوس الضلالة الدعاة الى البدع والاهواء والاراء هذه ويخا داو شیاطین الانس دی کنخا ابن کثیر وی گوره خا چه دا حال دا بدتیانو دا گمراه خلقو دی چه مخی علوله دا حق حقنا امتبعین دا باطل لی خا سنگا یترکون ما انزل اللہ علی رسولی پریدیغا چه اللہ نازل کری پا پیغمبر بانی من الحق المبین اپریدی او یتبعون اقوال رؤوس الضلالت تابیداری کئی دا چا دا خبرو دا گمراہی غمشران غٹ غٹ پٹ کی والی کنا الدعاتو الى البدع والاہوائی او خلقو لدعوت ورکی بدعاتو تا او خواہشاتو تا او را خبرو تکی دا خپل رائی نا خوا شیروی زمان رائی دادا خوا دا شیطان دی کنه ها یا ایو الناس ان کنتم فی ریب من البعث دلیل عقلی ذکر کې د انسان د بدن نه په توحید باندې او په بعث بعد الموت ها ای خلقو که تاسو په شک کې د بیا ژوندونه چیر بیا ژوندون نشته دی چې خاور کې اډو کې شي کنه نو جواب ورسره دی چې فنظرو الی خلقتکم د خپل بدن ته وګورئ نو شک به عملري شي ښه کیا تاسو په شک کې د بیا ژوندون نو خپل ځان ته وګورئ خپل بدن ته وګورئ ولی فإنا خلقناکم ما شروع کړی دا د پیدایش تاسو مرتنه ابتدا د خلق دا ابداع الخلق څنګه مې شروع کړی دا من ترابین د خاورونه تاسو مشر آدم علی السلام د خاورونه پیدا کړو ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغیر مخلقه الله وی په انسان وګوره دا دومره احوال را لکه نه ها دې خپل ځان ته وګوري بل په لدې نزي چاول نطفوان بیا علقه شو جام شوی وینه بیا مزغه شو د غوخه ټوکړه شو مخلقه او غیر مخلقه کله داسې پیدا شي چې شکل جوړ شوی ها خلا پوزا سترگی دا بگی جوڑ شوی مخلقی مصوری کنا وغیر مخلقت نو کل دا سی وقت کی پیدا شی چیز پکی نئی تصویر نئی تا دا اللہ شان دکنا اللہ وی دا صد پارمی تاسو تووی دا سی تاو تما علوی کنا خوا دا دین اغزوک نو خبر اللہ وی لنبین لکم چوخیم تاسو ته خپل قدرت چې زه داسې کول شم لنبین لکم کمال قدرتنا وحکمتنا وان البعث حق ترزید پارخا چې بیا ژوندون حق دی ها ونقرو فی الارحام ما نشاء ها کله چې پاتشی په دغه وخت کې بیدان شي کنه نمونګه ساتو تاسو لره پر رحمونو کې هغه عمره وخت چې مونږه خو خیلا جل مسمن هغه نیټه مقرر شوې پوری چله ته علم دی یو مده خو نه ده کنه چې ګنې خاص لس میاشتې یا اته میاشتې یا نه میاشتې نه نه د هر چا د پاره الله جدا وخت مقرر کړی علاج علم مسمن ها ها نو ماشوم به خو پوره شي برابر شي پاندامونو ثم نخرجکم طفلا بیا موږ راوباسو تاسو ماشومان ثم دلته دا مطلب بیا موږ تاسو لا تربیت کو پرورش کو لتبلغوا شدکم دې لپاره چې ورسه ځوانه تا الله دې تاسو تربیت کوم غواړي تاسو به تربیت وکړئ ومنکم من یتوفا بعضی په تاسو کې آسو کی چې په دې ځوانې کې وفات شي دنیا نه لاړ شي ومنکم من یرد الی ارذل العمر بعضی په تاسو کې آسو کی چې واپس کړی شي ډیر کمزور عمر ته علامه دا چې لیکه لا یعلم من بعد علم شیئا چې دې بیا نه پوئږي پس د ډیر علم نه چې دغه بنده او ډیر خيار او ډیر تجربه کار او ډیر عالم مو اگر اوس پیس نه پوئږي نو الله دې د دلیل دې خبرې زما وجود به معنی کنه یو زستاسو په دې بدن کې څومره کار کومه څومره کار چاول څنګه او بیا خیر څنګه شو تاسو په دې خوشاله خو نه یا کنه نو یقینو کې چې دار سوز کومه تاسو اختیار نشته په خپل بدن کې هم اختیار نشته بل بګی دوام دی چې دا زور کارونه کومه نو بیا هم نشم پیدا کولې بل دلیل دا د نفس دلیلو اوس واته دلیل خې په آفاق کې کائناتو کې او وینې ته بندا د ازمکان حامدتن چې وچي ایس بوټه موټه په نه یې کنا پیزان زل نال الما تزت وربت کلا چې مون نازل کو ورو په دی باندې او بوز باران نو حرکتو کې اهتزت ازمکه حرکت نه کوي هغه پسل په حرکت کوي چې هوا په لګي اهتزت وربت او ډکشی په بسل سره ولي وانبثت من کل زوج بهیج زکه چې زرغون کې هر قسم جوړه تازه وګوره الله دې زموږه می څنګه کړه تا نشم را پیدا کولې زموږه نه خو د دې دلیلونو نه پنځه سمرات راو باسي چې دا دلیلونه الله سره پیش کړي تا دید پارا جتا دبا که سوچو که فکرو که او دا دینا سو سمرات رو باسه فیدیتن رو باسه عبرتونا خواه ذالکا دا کارون اللہ کئی چی یقینو که خواه بین اللہ والحق اول پدیخ بربان دی چی اللہ اشتا دی اسی کار کی گی بین اللہ والحق دا اللہ وجود یقینی دی ځکه دا مخلوق دا دې په خپل لاس کې اړګی راړی کنه ښا دا دې غوړې خوخه نه یي دا د الله د وجود دلیل یو دویم وانه یحیی الموت او دا الله دې چې ژوند دې کوي مړی ځکه نو ثمړه وا علقه مړه وا مزغه دې ساو او دا الله پکې ساو اچو کنه مړی ژوند دې کول څه ته وي خدای کنه ښا دریم گوروان نوالا کل شین قدیر چلا پارسبان دی قدرت والا دیم چو دو نطفی نه دومره خسته بند پیدا کو معلومه چې هر څه کول شي ښا سلورم وان ساتاتیت اللاری بفیان دا تیم معلوم شوا چه قیامت راتلون که دی نشتر شک پدی که پینزم فان اللہ یبعث من فی القبور بشک اللہ جواندی کیا سوک چه پا قبرونو کی دی دلیلونا او داغی پینز سمرات خدویم زجر دی بیا اکا مشرکینو لخا چګور دلیلونه بیان شو خودی ته نه فائدہ نه اخلي نو جګړې کوي بس امین الناس من یجادل فی الله بعضی د خلقنا سوکتی چې جګړې کوي د الله په توحید کې یا د الله په وجود کې بغیر علم اس دلیل وسره نشته ته چې کومه خپل عقیده پیش کین تاسو سره دلیل لې سو بغیر علم عقل یې نه مانی نو دا معنا ولا اودن انا وسرسو نقلی دلیل شته د پخوانو کتابونو ولا کتاب منیر انا وسرا وحی دلیل شته لکه د قران روخانه د درې دلیل لیکنه ها عقلی او نقلی او وحی او دې کې یو د سره نشته د مشرک سره ها اجګړې کوي ثانیہ عطفیه دیبل حال لکھا ام جگڑی کئی او ثانیہ عطفیه اڑی اخپل ڈڈا او اخپل اڑخو دا حقنا تب ای راکا گی چراشتو واورا نیک بختا واورا کنا خوا ادیبو این زمان کار دے انا ما تا وقت نشتا دے آدا گڑی تا بگوری یسر ای ما تا گڑی سلخ ہے تا تا وقت نشتا تا سکے تا خود ایسلا پیدا کردے گردون کے دیکھ پل لڑی لرا پل اڑخ لرا لیوذلان سبیل اللہ نو اے بس نور سان جام دینا دیکھو گمراہ بشنو خوا چی گمراہ شید اللہ دا دین یا خلق گمراہ کی لو فی الدنیا خزیون دا پارا پا دنیا کی رسوائی دا ونذيقوا يوم القيامة عذاب الحريق او بسكوا اللهي منغتا پر د قیامت باندې عذاب سوزون کې دا عذاب دې ډیر خوخ دي چې دنیا کې او آخرت کې هم دې با قیامت کې چې وی چې الله زکه زبل سو په تمامه او ما خو به خوبونه لیدو ما به جنتونه لیدو ما به شنه شنه باغونه لیدو ادا خبل سے چلو شنو اللہ وی ذالکا بما قدمت یداکا دا عذابو چطبکی پروتی دا پا سبب داوی عمل لے چی مخی کڑی و داستا دوارو لاسنو دی لاسن نے تپوسو کا کنا دا خود دیکھ لی خوا وان اللہ علی سبز واللہ مل العبید و بیشک اللہ ندے ظلم کو ان کے پخپل بندیانو دا ګور زجرو خو سره پورا معلوم نشخه نو اوس یې معلومه یې کنه اوس یې بالکل رڼا تر او باسیخه د قران دا اصول لیکه اوقد بل سوک نه دی ومن الناس بعضی د خلقنا من یعبد الله علی حرف هغه سوک دی چې د الله عبادت کوي منذ نام کئی زکات نام ور کئی خیرات نام کئی عرص کئی عبد اللہ خو علا حرف پشک باندی یقینی نشت دی چدا با قبول شی که قبول بنشی تا سی کار دی خوا ولی تبو تمینت کئی چدا چلو کا چی منزل رازه کنا منز کوا منز بشورو کی خواد او دغا سی چی عمل کوا نو پسنتی کوا دا سی کوا کئی بے فعلا حرف پا شک باندی خواد علا که ولی بیرا چې تاسو دې کار ته ګورما ادم شران واغې کار ته ګورما نو ورکه می شک راشي چولې د ام شران نه پويدو شریبه په منځ په سي درې درې دواګانې کولی تاسو بالکل لاختر پر زم دوانه کوي نو زما دا شکی چې ولې هغه په غلطه وو یو خدایته او هغه به چې دینو دا یو لسم ورکولې و دې کې ډیر ثواب دی او دا د جمعې شپه به خاص کړي و د خیرات لپاره کنه نو چې هغه ته وګورم تاسو ته وګورم نو زه بس په دوه کې اریانې مې چې څه چلو کوم نو خو علا حرف دې په شک باندې عمل کوي ها فین اصحابه و خیر نتمان نبی دې بیا ځان ته ګوري ها کور سیدتا په دې دین کې په دې مسله کې او په دې توحید او سنت کې خوشحالي و تورسی د دنیا حالت خوشی خوشی مال راشي اولاد راشي اطمان نبی خوشحاله شي ها کوي دا ستاسو د کار مې فوق شو ها تړیر خدین دی ها اطمان نبی ها وین اسوابتو فتنتن کور سیدتا په دې دین کې سم مصیبتونه او سم مرزونه او سم مرګونه واړمړ شي ما شومان مړ شي او انقلب علی وجهه ارس پریدی پا دے باندی واری پا مخ پل باندی پی زمون خو چر معشوم نو مڑو تاو پا مون باندی رو بے غم را گئی تو گرو تا پا مون خو چر دا سخت نو را گلی نو پا دین باندی شک پیدا چی دا مسئلہ خانا دا دا عقیدہ خانا دا عزیز از پنج پیریانو دین نوی خواه لکه دا اللہ دین دے طول صورتی انبیاء ذکر شو انقلب علی وجهه واری پخپل مخ باندی تار اغلیو سعید ابنو ابو سعید خدری وی چی او سر ایمان راولو دی یهودونا یهودی مسلمان شو نفاسوابتو مصاحبا مخ کی خیر خیریتو او چې اسلام قبول کو نن یو مصیبت او صبح بل مصیبت بل ورځ بل مصیبت نورانه پیغمبر له او ته وی چې دا خپل بیعت واپس کوما ځکه چې دا دین ما ته صالح کار نه شو نبی اسلام وی دا نو واپس کی ان الاسلام لا یقال دا وی سره سوداو کی بازار کې اخوخه نشي نو بیا ول واپس کی کنه ادا خو نو واپس کی لا یو قال بس هغه تختی ده نو ډیر خلقې جاری دي زین سره پدی چل کی یون تیری ها چکلا خبر اوته اوکی او ځان تیرانی ذیکی کنه اسو کارونه پیدا سهو کې د توحید او د سنت نو کچره خیر خیریت راي خوشاله شي او کنه مصیبت راغ نو یرا ماته ګران ده وای ښا ماته ګران ده وای ښا دا څه خلک شته دنیا کې ها الله وی خسرت دنیا والاخره دنیا دیوم هلاکا و تبانشو و آخرت دیوم امتحان تا ٹنگ نشوی کنا دیکی خداشتا دی تا ندی اوری دلی پیغمبرانو باندی راغلی دی پنیکانو بندیانو راغلی دی سمر سخت پی راغلی دی نشو کرو باسا چستا دا دینوم اقا دین دی کنا خوا تا با انزکا سخت رالا نشو کرنو باسی نو شکتی پا که پیدا شو خسر دنیا والآخر ذالک و الخسران المبین او داده اغا تاوان خکاران او سو وضاحت کئی خوا چیر دا سوک دی دا شک شکی سوک دی شک شکی چی دا خبر باندی یقین نکی گی تا سرودری گی اته ته خبرې کئ نو تا ته بوي هرو استاد خبرې مې خوښ شوې ښا چې بل سره ودرېږي نو هغه ته بوي چې استاد خبرې مې خوښ شوې ښا توبه توبه ويدعو من دون الله ما لا يضره ما لا ينفعه دا خو هغه مشرک دی چې دی وازونه کوي فریادونه کوي رامدد شي وي بغیر د الله نه هغه مخلوق ته چې نه ولا څه نقصان ورکول شي ان ولا څه فایده ورکول شي دا هغه مشرک دی ها دی وازونه کوي خپل اولیاء او تا بزرگانو تا باباګانو تا هغه سره سدي مال ذر او مال انفع او کنه تستونه او شوخه تستونه او شوخه غلط را واته تستونه صحیح را نه واته ها ولي سره مشرک ثابت شو يدعو بیا بیا و يدعو ها پر یادونه کی بغیر د الله نه چاتم چنه ولا نقصان ورکول شي نه ولا فایده ورکول شي ذالک هو الضلال البعید دا شرک دی کنه دا ډیر لری کوم رهیدا توبه او ډیر لری دی حق تنه شي راولې دی بیا ها دا یدعو دا غی تفسیر دی او دا غی نه بدل لخه خو لیکن اشکال لپکی دا مخکې نه الټه خبره کوي ځکه مخکې وی چې نو له پیدا ورکول شي نقصان ورکول شي ازل ته وی نقصان و ته ضرر رسیدا او فائدې ډیره رستو ده نو ځاله ولا ثابت کړه ها ضرر و ته رسیدا په نقد فورن او فائدې چې ته ګور چې ورسی کنه یدعو ذکر وی او فریاد کی لمن اغه چاتا ضرره اقرب چې غ ضرر دا غ ډیر نږدې دی من نفعه د فائدې د دنا وګور دلته ضرره نه پټول راوستو مخکې خوې چې نشور کولې عدلته وی ضرره اقرب من نفعه انا اغه مخکې خوې چې د الٰه چې دی د نه په نقصان نشي رسوله اپ خپل دې سیده دا دلته چې وی ضرر او نفع دا رزد دې شرک یادې ها دې چې دا आवाज کوي او دا شرک کوي نو دې شرک هغه ضرر چې هغه عذاب دې ډیر نږدې دې دتا د نفع دا غینا هغه نه بس د شفاعت ها دې چې وتا आवाज وکي نو مشرک شو نو دا ضرر ست کنه شرک نه لوی ضرر شتا ادي چې پتامه دي چې زما سوال به قبلي الله ته به زما ده پاره سوال کی اوای با نو هغه پتنه لګي او کنه دی आवाज کیه مخ مخ هغه چاته ضرر چې ضرر د بلنی د هغه اقرب ډیر نږدې دي چې هغه شرک دی من نفعه د فائدې د بلنې دا غو چې شفاعت ته شفاعت کم دی هغه نشي کولې او ضرر چې هغه شرک نه او تور رسیدا ښه نو ځکه دلته کې جدا جدا سيزونه دي ښه ابن کثیر وی ضرره فی الدنیا قبل الاخرته اغه ضرر ته ځکني دی وی چې هغه په دنیا کې دی د آخرت نه مخکې مخکې دی اقرب من نفعه ولي اما فی الاخرت یعنی چې په آخرت کې دی و ضرره متيقن متحقق نغي کې خو شک نشته دی چې عذاب به ولور کول شي الی دنیا کې خلاصه کې ها لبیس المولا ډیر بد دی او ډیر نقصان دي دا مددگار د دو چې دی او توازن کوي ولبی سلاشیر او ډیر بد او ناکار دي دا قام قبیله د دو او کنه د هر درګه د پاره قام قبیله شته کنه دومره مخلوق دي چې اخلاته اسوک د یوزه اسوک د بلزه او چاپیره تی نگرزی اور وقت راضی و حاضری ولکی دیتا عشیر ہوئی دا مشرکان نلاوی دام دیر ناکار خلق دے ادا دی چا تاواز کی اغام دیر ناکار دی ناسوک دے خوش شیطان دے کنا ولی خونا دے خبرو ان اللہ ادخل الذین آمن و عامل الصالحات بشک اللہ و داخل کیا و کسان چیمان را ولدے عملون اکردی نیکو اغا جنتون تا چبئی کی بلان دے داغی نهرنا ان اللہ یفعل ما یرید بشک اللہ اغا کار کئی چی را دے وشیم دین پس زجر دے دو قسم خلق لخا یو هغه سره دی چې پیغمبر سره دشمنی و په هغه وخت کې د پیغمبر دشمن چې دی پیغمبر نه دی د تولی وحی راضی ور هغه سره دا بنیتی کوله د تواحی نه راضی دی لایق نه دی د دنه نور خو خلق شته هغه ته الله وی چې من سوره من یې کنه من کان یظنو اغه څوک چې دا ګمان کوي الله ينصره الله چې هرګز بالا دی پیغمبر سره امداد نه کوي دلب وحی نه را لېږي دغه سي په زبان دی خپل فضل او احسان نه کوي ګورو تا پیغمبر سره تعصب دی او پیغمبر سره حسد دی ګورو اغه وخت کیو کنه پیغمبر په وخت کې ډیرو داسه تا نو اللہ وی چه دا چه دا گمانی کنا چه اللہ و دا سر امداد نکی نا پا دنیا کی نا پا آخرت کی نا بولا دنیا کی سو مرتبہ و درجہ و نبوت ورکی نا بولا پا آخرت کی جنت ورکی گو رو تا تمرا بنیتی وار نو اللہ رب العزت وی چه خوا دیدی او دو کارو کی خوا اللہ وی دو تا چل خیمہ زکا چې د دې بیماری ډیره سخت ده دا بیماری اسی نه لري کیږي ښا دې ته حسد وي ښا حسد ډیره سخت بیماری ده زکا دې دوايي نشته هسپتال نشته سخت زکا ده ښا زکا شیخ سازی سے وی دې حسد کون کیتا چی بمیرو تابی رہی اے حسود کی رنجیستا وی مرشا یا حسد کون کیا پا مرگ بات اخلاسی گی زکر دادا سی او رنج دے کی رنجیستا دادا سی او مرد دے کی جز بمرگ از مشقت او نیستا چوی د دې د مشقت نه په مرګ خلاصيږي نو نور څه ته نشي خلاصي دی ښا کیږي دا په مرګ از مشقت او نتوان رستون نشي خلاصي دی ښا مزل تعالی زکه وی چې او چل ته خیمه ها فل یمذت بسبب الی السماء دې دیو تلی او رسه بر چت پوری پنکی خون پخوان نوی چتی یاد کرده ایل السمای سما ستوی اسمان ستوی ما ازول لکا ما فوق کا و ازول لکا چستا دا پاسه یو پتے سوری کلی نو آغا اسمان دیکھا نوی دیده برا چتی و رسی اتلی او مریت دی واچی سم ملیق توع او بیا دې کټ کی فلی انظر او دې ګوري هلی دې باندې کېدو ما یغیز چې زده دا تدبیر کامیاب شه کنه هلی دې باندې کېدو زه چې کوم تدبیر وکم نو لری کدی ما یغیز او هغه چې دې په غوسه او چې غوسه لری شو کنه یخ شه کنه ان ځان دې ملکی زمانہ ده چې دې ځان هلاک کی خوزبا پیغمبر سر اقبل رابط ساتم زباو سر امداد کوم دیدی زان حلاک کی دشمن دا پیغمبر ها ها زیم مانه دادا آسان ده فلی امدد بی سبب الی السمای دلتا دا اسمان نخپل مانا ده دیدی اسمان تا سه انتدامو کیچ سیڑه دیو لگی یا رسی دی واچی لردی شی برد یوخی جوخی جی سمالی اقتوع اوغا دروازه دی بند کی چه وحی پی رازیم ادی بند کی کنا خط ولی انظرن بیادی اگوری حل یوزی بند نکی دوهم چه دچی کم تدبیرو کنو کامیاب شو آیا لرکو دددی چل او تدبیر و مایغیز اگا چه دلی غصه وروستان دا دوال معنی چی دی کنا دا چه دا پیغمبر دا دشمن سره لگه او دا دواړه دي ښه چې دشمن د پیغمبر دی ځان هلاک کی ولا یزا پیغمبر سره مدد کومه دا خبره یا دې لاړ شي بره ادواړه کار نه کی ښه دې بره خطی شي اسمان ته چې دروازه بند کی دا مطلب دی چې دا نشي کېږي ښه دې معنا د آیت دا ده چې هر بنیت انسان چې خدای سره بنیت دا هغه یادې من کان یظن غسوک چې دا ګمان کوي الین ينصر الله چې هرگز الله د سره امداد نه کوي نه په دنیا او نه په آخرت کې بس رضاس چې نا امید شي ښا سوالونه کوي کې نه قبلي یا سوالونه کوي کې نه قبلي کنه نو بس خدای سره دښمنی جوړ شي نو کله دی او نه کله دی بل نه یو زو کوته وای چې خدای نه غواړه کنه وی نه را کوي بالکل زما وی ز خدای نه تما نشته نه په دنیا کې نه په آخرت کې ها الله وی ز ته وای چې ځان پان سی کی ځان پان سی کی چې دی و کامیاب شي کنه فلیم ذل به سبب نه لسته وګدځي کی اور اسه بر چتا سومالی اقطا بیا دي ځان را پری باسي نو دي ګوري حل یو دی باندې کې دوه ما یغیز چې زده دا چلو تدبیر کامیاب شو ولی زده غوسه لری کړه زده خو نلری کیداو په مرګ نلری کی دا زورونه دا ډیر خلق دا سی ښا چوتوي چې ګوره د خدای نو یریګه او سوال لبل چا نه مکو دا الله نه کوا او غبوی چې نه نرا کوي وي وکذالک انزلنا آیات بینات الله وی دغه سیمونګه نازل کړی دی قران چې آیاتونه ډیر واضح وان الله یهدی من یرید او بشک الله هدایت کی هغه چاته چې را دی وشي دا بشارت ذکر کیو د قومونو حال ټول ته د قران دا ثابته ده ښا بشکا کسان چې مؤمنان دي د دې امت چې مسلمانان دي او کسان چې يهوديان دي وصابئین او نور بي دین خلق استور عبادت کوي والنصارى او عيسایان والمجوس او مجوسیان والذین اشرکوا مشرکان دې یاد کړنو نزکه باز ویلی چې ال ادیانو ستتونو دینونه قران شپږ یاد کړو خمسه تن لشیطانی و واحد للرحمن دا پینځه بګې د شیطان دی ولې او برخه ډیره ده کنه ښا د لوی برخه خاوند دی ښا هغه الله تزکه ویلی چې وټول ګمرا کومه نګور يهوديان یو افسابین دوا نسوارا دري مجوس سلور اشرکو پینځه خمسهن للشیطان او واحد للرحمن ان الذين امنوا يجويله ان الله يفصل بينهم يوم القيامه الله با فیصله کوي د دیمین کې پر د قیامت دا فیصله په دنیا کې نکیږي اسه خلق پریشان دي ها او ډیر اسانه فیصله ده ولي ترتبي وي يحكم للكافر بالنار کافران ته وی چې ځه جهنم ته وللمؤمنین بالجنتی تغذو فیصلی دی بس ان افضل بینام یو ان اللہ علا کل شین شہید بیشک اللہ پارسبان حاضر ناظر دیر سو تمعلوم دی جنتیان امور تمعلوم دی جہنمیان امور تمعلوم دی دیر خو تمعلوم دی ترغیب توحید تا او دلیل عقلی علم ترا تنگوری ان اللہ اسجد لہو بیشک اللہ تا سجدی کئی اغا سوک چی باس مانون کی دی ملائک اغا سوک چی بزمکا کی دی والشمس والقمر نورم وتسجد کی سپوک میں عمر تسجد کی والنجوم ستورم وتسجد کی والجبال غرنم عمر تسجد کی والشجر ونی عمر تسجد کی والدواب اٹول زندہ سر غور اللہ تسجد کی خدایو پکی پاتشو او چې دې څه چل کوي انسان چې دل خبر را لکنه نو د وړل شوې ښا په نورو کې ګور ډلې نشته یو ډله د امتکم امته واحده چې انسان له خبر را لنو وکثیر هم من الناس وکثیر حق علی العذاب ډیر په کې داسې دي بخت اور خلق چه غی اللہ تسجدی کئیم دا مومنان دی مسلمانان دی حق پرست دی موحدین دی خواہا دا هم دیر دی او دیر دی چه ثابت شوی دی پاگی باندی قول لعذاب دی که دوڑا لی جوڑی شوی نو خواہ ومن یوین اللہ فما لہو من مکرم اگا سوک چه اللہ بی عزت کی کنا نبی دا اگا دا پارا سوک عزت ور کون کئیم مشرکان ډیر ګرځي ټکاري وي ښا یو ځکه عزت ګوري بل ځکه عزت ګوري ښا دا مشرکان دی عزت وګي دي توبه توبه نو کله په درگاه ورشي کله په پیرانو باندې ورشي چې کدلته می عزت مونته او کله په بادشاہانو په وزیرانو باندې ورشي الکه دا اوکا کنا جامی پاکی ایک سریکلی واچوا اپٹکے خخ کلی اوا خوا کاغا سر ٹوپے سر نیچ در کم دلا سر ٹوپے ادھا پاس اپی سپین پٹکے دیر کلی خکاری خوا ادھا والا او رابطاو کا چوے سیپشتے پا مقابان دی کنیشتا خوا لارشا ملاقات ور سروکا او ویڈیو باسا چی خلق دخکارشی چو گورا ایناس دی کنخا علکا وای دغی کی عزت نشتا تا چی خودی بی عزت کلی کنخا نفما لهم مکرم کلکل اینا کی گورا زانتا ستا پخوا شکل دیر خکولی ہو دیر خکولی شکل دیو هرچا با دی عزت کو اول چا با دی دیر پی قدر سر نمغستو او داسی بی عزت شوی چه لوی وار در پس خبری کی اولانت تر باندی وائی فما لہو من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء و بیشک اللہ غی اگا کار چیو خوخیشی اوز نور خود دا جگرو نبچ شو خوا اما کی جسم را تیر شو کنا اگی خطولی او دی اتفاق یا دیخا من فی السماوات و من فی الارض و شمس و قمر و نجوم او جبال طول اتفاق یا دی بالکل پک اختلاف نشتا لیکن دا هازان خصمان دا دوڑا یا بل سر دشمنان دی خدا یا تو دا کمو دا کثیرون کثیرون چمخ کے ہوئے خوا کثیرون من الناس مومنان دی چې الله تسجدی کوي او مشرکان دی چې غیر الله تسجدی کوي دا دوه ډلې چې دي کنه هازان خصمانه چې دنیا پیدا شوې ده اته دی یو بل سره دښمنی جوړه شوې ده هغه سي دښمنی ده ګوره یو دمانات پکې ها دا دوه ډلې چې دي یو بل دښمنان دي یو ځای دا دواړه پارټۍ چې دي جماعتونه چې دي دا د یو بل دشمنان دي ټول پکې راځي. دا دشمنی په څه باندې ده؟ اختزمو پی ربیم دی یو بل سر جگڑی کئی خوب اخپل رب کی مومنان دا اعلان کئی جی زمونگ رب یو ذات تیم الہونا الہ واحد دیدہ ہوئی ادا مشرکان ہوئی چی نا اولیاء ومانی کن ہوئی خوا اولیاء ومانی ناز اولیشتا دیکن خوا دقا جگڑا پی ربیم سوک پل رب واحد لا شریک گنی اسوک پل رب واحد لا شریک نگنی دقا جگڑا دا بس او دا آخرت پیسلہ خی کنا چا اللہ تدیق پیسلہ بزا قیامت کی کوما کنا ناغا پیسلہ دل تک واضح کڑا خا فاللذین کفرو پسا کسان چی کافر و مشرک دی کافران و مشرکان دی قطعت لهم ثیاب من نار اغي حزان له جوړي جوړي کړي د اختر د پاره کلیو کلیو ها کټ کړي شوې د دې د پاره جامې د اور ها جامې وایم ډېر خولي نو سیابو من نار ګوروت یصب من فوق رؤوسهم الحمیم اړول بشي د پاسه د سرونو د دینه ګرمه او حمیم د جهنم حمیم ډېری ګرمې دي. ابن عباس وی رضی الله چې لو سقطت منها نقطه منها قیاساس کې د حمیم نه راغې په غرونو د دنیا باندې لعذابتها غرب نه بیا توې ګنده چې په لشتک ویلې کړې وي ویلې وشي توبه توبه غرونه نه بني ادم ورته څه دي یسحر به ما فی بطونهم ویلی بکلی شی اغا چی دی په خېټو کې څه سامان دی فی بطونهم والجلود او سرمنی ها اپاست پاست خو مخ کې لاړو کدن نس کډ کډ وانره سامان اغا او که سرمن وانو اغا وسړو کې پاتې شو پرګت اغه له تنظیم کړی دی ولهم مقامع من حديد ولهم سمانا ال ضربهم دزيد وهلو د پارا ګرزونه دي د وسپني ګرسته وي دلته هم کشاف وي چې لو وزعت مقمعه على الارض که یو ګرز په دې زمکه کې خو دې شو کنه اوجتمات علی سقلان او پیریان او بندیان ټول راجم شو اغا ملو خو اثر نشوئی دی وچی دا جواندی سمر دی ادیوی چرا شای دا دغو چتو دا گردو نو لما اقلوها او بین خوضی وچی تول لا سکے خوا که ټول انسانان او ټول جنات پالوان پالوان راجم شی کنا او چې دا ګرځو چتون لما اقلها نشو چتولې خو دا خو ملائک دي یا خدای من حدید د دې ډول د پاره ګرځو ندي او پلکو ندي د وسپنې کلم اراد و یخرجو منها هر وخت چې را دو کې جهنميان چوزو د جهنم نړیر تنگ شو من غم منو اوهو ډیر لوی غم دې کنه ها اعیدو فیها نو واپس بکلی شی په دې جهنم کې څنګه بزرب المقامع پاګروزونو باندې کنه ملائک به وحی او ټکی به چې واپس شي وذوق عذاب الحریق او وی عذاب اوسه کې عذاب سزون کې اوسه کې عذاب سزون کې دا حال دې ذکر شو ته تویلې چې تخویف او خروی او حال د جهنم یانو ښا خپل کې وسره بدا وایو چې الله ماجرنی من النار ومن انواع العقوبات يا خدایا زمونږ د ور نه بچ کې او زمونږ د عذابون نه بچ کې الله ماجرنی الله ماجرنی دا بوای وسره ان الله يدخل الذين امنوا بشك الله وداخل کی مؤمنان هغه مؤمنان چې عملو نیکړو نیکو او جنتونو ته چې بيږي بلاندې داغې نه نهرونه يحلون فيها من اصابر راشه اختر خود دیده او قیامت خود دیده خلی بکلی شی خیست بکلی شی پا دی جنتونو که من اصابر دو وجد آغی باہوگانو نا باہوگان من زہبین دسرو درو و لؤلو آ او دمال غلرون و لباسو هم فیا حریر جامی دی جنتیان بادری خمونی دا خو ځکه دنیا کې به بند کړیو ځکه وي کني ډیر ارسشته راي خمنو به مخې او دې ځکه وي چې دنیا کې وتا سو باندې بندو کنه زه اوس استعمالوي کار قسم ری خمیخه کنه رامي کغټي لباس هم پیا هري اوس واجب بیان یې چې دادی ته په سو باندې ملاو شو وهدو ال طیب من القول زکا دی تهدایت چیو پا دنیا کی دا پاکی کلمی وی تنی خبر چی دا موحدین دی دنیا کی با کلمہ توحید باند جون تیر کڑے ہو دی تبا خلق موحدین وی کنا کلبے و توابیان وی کلبے پنجپریان وی خدا خلق وخا کلمہ تخول شی وخا و حدو الہ سرات الحمید دی تهدایت کڑے شیو دلاری دا غزاتم چستاینی دی او تعریفونه دی دا ابن کثیر قول ذکر کړی د کعب الاحبار اخو ته معلوم دی چې دا به اعتبار دی هلکه کعب الاحبار او به اعتبار نو سره ذکر کړي او بس چې هغه ذکر کړي مونږ به هم ذکر کو نو سبو کو وی ان فی الجنه ملکن په جنت کې او داسې ملک فرشته ده زرگره دا ای کم زرگران شده وی لو شیطانو سمی لو سمی وی که زمان خوخشی نم بی واخل ما نو واخل کنا نمی گور نده غسته یسوغو لی اهل الجنت الحلیتا اغوی جنتیانو لکالی جوڑی دا جنتیان تبی دا پورا کئی نو اخو اللہ پا خپلا جول کری دی ادا قول دا نقل کری قاب الاحبار نخوا دا اکثر دی یهود و نسوارا و خبری خوا دا غی بالکل پا دی مومنانو بانی سسود ندی خوا ان اللذین کفرو بیشکا کسان چی کفری کلی دی شرکی کلی دی او پا دا غی باندی بیا صبر نکی کنا پا دا غی صبر نکی پولی تنظیمی جوړ کړ انجمنی جوړ کړ او سکی دعوت ورکی د شرک ها داولی وی ګورا په لپن پیریان لګرایو خلک گمراه کوي او دا کوي امون بنکو پیا کوي کنه دا خو الله و یسدون عن سبیل الله وهم یسدون او ګور حال داري چې خلق منی کيده الله د دین عن توحید الله عن سبیل الله د توحید نه منی کوي او المسجد الحرام او د مسجد الحرام نه منی کوي پیغمبري هم نه کړو په حدیبیه کې هغه مسجد الحرام یعلنا للناس سواء چې مونږ ګرځولې د ټولي دنیا د پاره برابر چې د دنیا کې څومره مسلمانان دي دا غي ټول دلته کې حق شته چې غي به حرم ته راځي غي به مکه معظمه ته راځي دا د تاریخ په زده چې په کوم ځای باندې خیمه ولګولا نو دا غي نه څوک پاسول نشي دا د حرم مقام دی ښا د کوم ابو حنیفه وی رحم الله چې د حرم زمکه نه غسو خرصول شي نبا کزان لکور جوڑو لیشی نه دغه سی وای بس د حج په وخت کې بګزان لخیمه لګول شي ښه پدې چې ملک ناراضي سوا ان برابر دې پدې کې سوک العاکف فیه مقامی اسی دن کی لک عرب شو والباد اوغا چی دا بحر نراغلی مسافر ٹھول پاکی برابر ومن یرد فی بالحادم بظلم اغا سوک چیرا دا قدری وکی لکی راشی چیرا پا دے حرم کے شرک کو ما وی بدبخت چی دا زیادا نا پاتے ہو دغه د بشرکو کې چې جامع د لماتي کې ته توه دغه د کې چې الصلات والسلام علیکا توه کنه نه کار خو نشي ویلې هلته کې دا شین پټ کېم نشي والی په بډې والی وې بدبخت چې ښا هغه څوک چې راځو کې په دې کې بظلم بالحاد پکجرو سره او په شرک سره نذقو من عذاب الیم الله یذبو الا پدی اراده باندې عذاب ورکوم ها اگر که په اراده باندې عذاب نه وي والله یذلو ورکوم ځکه د په حرم کې دا کار وکه در دې خصوصیت ته ها نذقهم من عذاب الیم دیو جن عبد الله ابن مسعود وی چلون رجلن بعدن ابین کې اوسړیو چ هغه په عدن کې او په یمن کې یو خار دی عدن ابیان وته وي او یې دلري نخکاری پوچته از موکه وینو همما بقتل رجل او قصد وکړو چرته دشمن به ونه داغه په حق کې قصد وکړو داغه د قتل خو هغه حج لراغلو او په الحرم کنه ادل ته په یمن کې دی هولل ایرال چې دا سړی به پرې زم نه هغه په حرم کې دی نوې چې نذقه من عذاب الیم دلا ذا قول را رسی چې مونږ به د عذاب دردناک رسو ښه الکه تک په عدن کې او چې لله دې دا خبر را لنو ځان سم کو اوس ښه اوس به در باندې عذاب راځي ځکه من یریت فی بالحادن ها دویم باب ذکر کی ہوگی کی مسائل لحل و حرمت ذکر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نا دلیل او دا شرک مذمت چیزا شرک سمر ناکار شد ویز بوانا لی ابراہیم مکان البیت او یاد کا دا خبرہ دیر دا کمال دا چمونگا جوڑ کو ابراہیم علیہ السلام لرا زید بیت اللہ یا بو انا اخو و منگا ابراہیم علیہ السلام تا زید بیت اللہ زکر زیخو نو معلوم سیلابون را غلیو ابن یادونے والا روان کریو ناللہ حکمو کہ ابراہیم علیہ السلام تا چیز ماکور جوڑ کا ناغوی چی اللہ ابن یادونے جبریل علیہ السلام را غلیوی اگو تا تا دا اخکارک و ایری و تخکارک لی خواه بو انا خواه دیسل جوڑاو اللہ تشرک بی شیعان دا دی سرده او حینا دا سرده کورم و توخو چی دا جوڑکا اوحی مر توکلا چی شرک مکواز ما سره اسی مونگ سر مشرک وان نو چرت ابراہیم علیہ السلام او چرت شرکو توبہ توبہ گورو تا دا اولی ویلی دی دے دید پار ویلی چی ہر چاہ تباوی چی شرک مکوا خوا آو اولی دی ابراہیم علیہ السلام مرتبی تا سوک رسی نو دا گونا سوکو چت شتا دی نا چی نشتے نو چی اغتا اللہ ویلا تو شرکو ننن چې اے موحدہ څوک چې مخله زرغه اکنا نو تو الا تو شرک بالله او تو کاتا ته وی چې عربی کې خبرې کوي زه په عربی نه پوهیږم پیدا عربی نه ده ته مسله ده ته الله وی هر چا ته وی چې لا تو شرک بالله مولا ته وی چې لا تو شرک بالله ها امی ته وی طالب ته وی قاری صاحب ته وی مفتی صاحب ته وی قاضی صاحب ته وی چې لا تو شرک بالله ولی نن یو نه دی خالی کنا وی ارسو کو گورنو سنسو پکیی خوا چه لٹائیه نو رو باوزی پکی ورگا تا علیکا دا شے اولٹاوئے دا شے اولٹاوئے پا دی خلقو کی خوا دا دیر ناکار مرض دے گوارے خوا دکا دی سر لاخرت زندگی تبا کی گی لا تو شرک بیشے آ ساجتو نا مطلب دارے چی اس سوک دی پا دی بد نگنی آو مونږ خو بد نه ګڼو که داسې یو سړی پیدا شو چې مونږ ته وایي چې لا تشرکو یاره مونږ به ول داسې غوړه زیړه میلمستیا وکړو چې څومره هم د وس نه کې مونږ عاجزان یو خو نه خو وس به پې کوو ښه شیر عجیبه خبره دې وکړه ښه دا خبره خو الله ابراهیم علیه السلام ته کړې وه او تا مونږ ته وکړه نو مونږ خو ابراهیم علیه السلام ته نه رسو په دورا چې ځان داغه تابعدار غنو کنه ښه ډیره کلی خبره دی وکړه دیو جن پندې شیخ با دا بیان کوي طالبانو ته چې څوک د توابی وای کنه نو ځان سره جیب کې چینی ساته جیب کې نخلي کې ولا چینی واچوا یا رخ دی رخ کلی خبر دی اکڑن چی وابی دی راتا ہوئی بولی وابی چاہتاوی لیشی آیات بیوتوی صورت آل عمران چنکان تلوحاب اللہ توحابی اسوک چستا بندی ناغ وحابی آوی دا آتا جوی دا دی رخ کلی خبر دی اگر دا ظالمان پی بدگنی چتو تو چې لا تو شرک مکو کنه ها دی په بدګنی وای ز سر نه تر خپل پور ډکی او بدوم غنی په ها وتو هر بیت یا پاک کا دا کور زما زبوتانو نه د نور سن نه اخ پاکو وار واخ کی پکې بوتانو وروتا وګوره ابراهیم علی السلام د دین نو خبر چې زه خو بهنن پاک کما دا په خوانو بوتانو نه خو لیکن خبر نو چې یو وخت به داسې راشي چې زما او د اسماعیل تصویران به په دې بیت الله کې کدي وګورو ته یو خدای څوک به پاکي زخیر دستان وسېشته کنه هغه به پاکي کنه نبی له سلام چراغ نو هغه تراویست کنه دا کچرا په لکه وړي کچرا هم پکې چولې دا انتو هرا بیتیا لطوائی فینا پارا تواب کون کو غلقائی مینا او دا پارا دو دریدن کو ور رکائی سجود او دا پارا دروکو سجدہ کون کو ارد توائی فین مقدم کڑے ولی زگا چی پا بیت اللہ کی دیرو چت سواب پا تواب کی دور پا مانزکی نشتا ولی وازدن فینا سیو اعلانو کا پا دی خلقو کی بالحج دا حجم ابراهيم عليه السلام وی چې الله زبا واز وکما خو څوک به واوري دا ټول غرونه دي الله ته وی چې ستا आवाज کول دي او زما په ذمہاره رسول دي ابراهيم عليه السلام واز وکړو چې ايو الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا هو د ټول دنیا خلق الله تعالی سبحانه حج پرز کړي نو حج کوي او وی چې چا په نصیب کې حج وکنه ناغي تدا आवाज را ورسېږي او چې الله په علم کې وکنه نو غټول ته आवाज ورسو د ابراهيم عليه السلام او رسول خدا الله دې مبارک اعلان وکړه په خلقو کې د حج یا تو کا نورابشتا تار جالن سوک پیاده به خلق را ته حج لخه وعلى كل ضامر او په هر یو ټپه ټیپه اوخه باندې ولې لګ مزل خو بنو د یمن نه بخلق راتلو ادا سي څومره مزل به کولې د شام او فلسطین نه راتلو انور سورلې اجازه نه خو نو خو دغه خانونو په دې راتلو نو هغه خانه جزان به داسې ټپ شو چې را رسېد به زوامر ورته وي ښا یاتی ناراضی با من کل فج عمیق ده هر جوری لارینا و دونگه لارینا ده هر پلن لارینا و دونگه لارینا دکا مکی تدیری لار را گلی سبک پلن پلن لاری وی خواه اسبک دونگه وی نطولی یادی کلی چرازی با خواه گر دا حکم کلی چی رجالا و علا کل زامرین پیاده راضی ہے کپو سوار راضی خدا پاکی نشتر چه خلق جوڑ کلی دی چه سوک پیاده راغن داغی در سواب شو اسوک سور راغن داغی لک سواب شو نا یوشی دی دا پاکی چاوی دو خا دی با حج لسل راضی پران عجیبا کتاب دی خبر زیت رسی پورا او رد کی پا خلقو چنن سوک حج لذیم او نگورا دا سی خلق دی یا خدای تو دا دی خوص پتا لگی چیز دی حج نقبلی گی ولی چی تروان داخل دی کلی منظوری دی شوی کنا او دا غطا لارشی آغا دبتر تا نیو بدا توی چیرا تلارشی کنا زمانی مدینی په سرکار باندې زما سلام کاوه ها اولی کې ولا په چیټ باندې چې زما دانوم دی ها دانوم التبوه چې پلانی پتا باندې سلام وی چې مدینی تلل شي او زما مدینی په سرکار باندې سلام زما سلام کاوه الکه زه خو مدینی ته نه زما زه حج لازم وی حج خو په مکه کې کیږي مدینه ته کاډو سوکلا نړ نوم څه خبر نه ده په حج کې نقصان نه راځي وی اگر دا ظالمان به دغه وی دی په کې مکه نه راوړي خو یې راځه حج شو چې د حج ځای دی نو هغه نه یادي مکه ا مدینه ته یادي دا په سرکار باندې زما سلام کوا ها ها ها او څوک چې زی نل تزینو زی و تزل تویلی چې لکه دا دغه سره وسا دا نوی نه تانو نه تان سپین سپین وسا اولته کې به دا به زمزم په بو باندې وینځي یا خدای مونږ یو ځای کې کاته خلق لګیا دي دا سپین سپین دا به فارکړی یا رب دا څه کوي نه توافو نه سونو سونو دا چلل کول کیاو ها دو بیانانو او چې کله هغه ته پتاو لګي دا کنه څنګه هغه ته پوس کی چې دا دې څه کوي نو زور اسو پتاو وی کنه چې دا دې ځان سره کپنو نه راوړي دا چې دا به زمزم په بووین دینه باس د دې بیا منځتا او داستا او حجتا او ایستا یتنشته خدای په دغه بخیخه دا سړي خلقو په دې دین پورې ټوکې کړي نو صبح وایو مونږ وای چې ګوره دا لیکل غواړي چې دې خلقو د کفر سمرد کارونه دي ها ها ها چا ته ویلي چل تلل شي نو کم تر ته دانی اچي نو صبح کې دور بشو دانه ګوره او سلام یا غراولا دلتا که چیزا چا بچی نکی گی ناغی لیوار کن پو چا تبی ویده دلتا که دا برکت خورا دا اگه با سر راولی وی قرآن خویلی دی چلی اشهدو منافع لهم چی حاضریو کی دا حاجیان سیبان منافع لهم اگه خپلو فیدو تا سفیدی دا دین دیو سا دنیا دی منافع منافع الدینی لدین خاص کرخا او يدخل في منافع الدنيا بالطبع ها دنیا او سره طبع راشي په خپل وي ښه نیت به دای چې زه به حج کوم زه به طواف کوم زه به حج رسوت کوم زه به صفه مروه کې چکر لګوم زه به دایم ښه هو کچري پوزګار ورځو کې مې پاکستان له سفاری مزدوري وکړه کنه او بیا مې ځان لا ځان سره دا غزینا صدا سي کپړې ما پړې یادا سي سيدونه ميدونه راوړنو خیر دی دا څه خبره نه ده دا مقصود به ذات نه وي دا سي وي ها ويذكر اسم الله في ايام معلومات بل بعضیز پر حاجان صاحبان زی چنم واخلی دا اللہ فاغر وزو معلومو کیم علاما رزقهم من بهیمت الانعام فاغر قربانو باندی چلا دی لورکلی دی چار قسم چار پایان دی من بهیمت الانعام خان دی او کغوان دی او کگڑی بیزی دیم دا دی فاغر با بسم اللہ اللہ اکبر برست رازی خواه قربانه بکی دا اللہ نمبا پی اخلی دا اغا پا نمبا وی نتویی دا خودی دا پار رضی ایام معلومات نبراس صدی وی عشر ذی الحج دا اللہ سردی دا حج دمیاشتی دا دی کنا توڑی ندی رستو دی بکی خدا و تا اشمار لیشی خواه امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اصو کوئی ایام تشریق اخدا غا دی کنا ایام التشریق لسما یو لسما دو لسما تا قربانه روزی کنا خواه من بهیمت الانعام زید پار رازی خواه نوسوی چکل دی قربانی اکڑا نفکلو منها پخپلوم تینا خوران قربانی دی کنا خواه خو امر دی پار دی وجوب نده کخوری اخرا کنی مخورا امر دی اجازت ته پاره چا بشکو چیرز دی کی زما د پاره خدا کنه دغه هون ډیر خلق به غیله بغټه غوخه نه ښه نو مخره کنه اس خبره ده واتعم البائس الفقیر ورکه ذی محتاج خلق ته البائس تنگ دستا ناچار الفقیر محتاج ده ذی خلق له ورکه پکې بیاوی ثم لیقضوا تفثم کله چې قربانی وکړه نو وسبا جامې بدله وسبا ځان صفاکه او وسبا غسل کې هغه حرام بلری کې او دا جامې وواچه ښا او سبای بډې راکې کنه ثم لیقضوا تفثم بیا ادا کې تاسو لری کول د خیرو تفس خیری تویی امراتن ازاله دا دا کار دیر پا ضرورت سراو که چی خیری زدان نلری که نو خیری دو قسم تنو دی خواه باطنی دی و ظاهری دوارتن امرات دی خواه او دا تفس مانا مفسرین ذکر کئی سر با اخره اگه کم خیری کنه خواه او دغسی حلق الانتی او اخذ الشاری بی کبری تلوی شوی ناغب او مواخل کنا نطف الابتی رخونم بوی اختلری کی قص الازفاری نکونو بواخلی او الاخذ من العارضین او پا دی ننگو باندی چه کم سیواوی اخترا خطلی داو گیره ندا گیره خواه دی چه دا دوکی دا پاسی دا سیواوی اختر دی نو دای تا عارضین وی دقا با لری که دقا سی رمیو الجمار شیطانان وشتل الوقوف پا عرفات دا طول پا دی کرال چه ولی اقدو تفس هم خواه ولیوفو نزور هم ثم ليقضوا تفثهم بيدي ادا کی دا حاجیان صاحبان اگر لری کول لخیرو وليوفو پروالدیو کی دا حاجیان نظورم زخپلو نظرونو نظرون نمرات احکام دا حاج دی و نظرون ناغم دی چه یو حاجی چه نظر کرده کنا چه دبا یو قربانی علالو ما ابل می دا اللہ دا پارا منخت کرده دا با علالو ناغذیو ما کی خیر دی نظورم یه ویلی چه ما پزان نظر کرده چه دبا دور توافو نکو ما نو دی کی کنا نظر خوا نظورم ولیت توافو بالبیت العتیق او تواب دیو کی دا غی کور دا اللہ نا چیو عتیق دے عتیق سمانا پا دی باندی چا قبضہ نظر آگلی خوا ازاد کور عتیق ازاد تاوی خوا ایا مانا بالبیت العتیق اگا کور چریر پخوانے دے خوا ذالک دا احکام دی دا حجو نو اسلیمو ذالک دا امن ہے کنا دا عمل کراو لے خوا اسلیمو ذالک دا پا عمل کراو لے خوا او ذکر کی اغا چی داغی نبزان ساتھی خوا ومن یعظم حرمات اللہ اغا سوک چی تعظیم کی داغی سیزنو چی اللہ حرام کری دیم نظر و نیاز دا اللہ گرا حرمات سدی حرماتو بیت اللہ دا حرمت تے مسجد حرام دا حرمت تے بلد حرام چې مکه معظمه د آزاد حرمت ته يعظم حرمات الله میاشتې د عزت چې نظام د حرمت تي د ته حرمات الله وي څوک چې تعظیم کوي حرمات الله د الله د عزت تزینو هو خير له درد د پاره ډیر د اجر او ثواب شه د عند ربي په نيت رب زدم د تویل شي محرمات د الله ها د دې په خیال ساتي که صفا مروا ده او که حجر اسود ده حرمات الله او که غنور هدايا دي قرباني دي چې هغه سورته مائده کې راغلی وکنه چې من يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب احلت لكم الانعام دا وسره رد په تحریمات او د عبادت ها بندیان هم ځان نه حرام جوړ کړی ا د عزت سيزونه جوړ کړی ها چه دا بحیره دا دیتا بسوک سنوی دا صاحبه دا دیتا بسوک سنوی ادا گوری دا بابا پنم دا گوری اکچا دی لگو تیوارون نو دا بس یا خدای تو نلاوی دی کس دی او حلت دغه چی دی کنا دغه ازاد دی حلال کلی چیوی تاو دا پارانام چار پایان الا ما یتلا علیکم مگر اغا چلو سلی شی پتا زبان دی اغا میتا و دم او لحم الخنزیر دایا دی فجتنیب الرجسا زان ساته ده پلیتونا اللہوی زان ساته گوره دنیا که دیری پلیته دی نو زان ساته ده پلیتونا من الاؤسان چی درگاهو ندیم دی تیری جسوی خوا من الاؤسان سمر درگاہو نظیم دلویز وان دا یو درگاہ دے دا بنیر بابا دا بل درگاہ دے دا تاگنج بخش بل درگاہ دے پہ اسلام آباد کی بر امام بل درگاہ دے من اللہ حسان ادا دے دا وار وار سلویلوی دی اسو وار وار درگاہو نظیم پرانوی دا پلیتی دا گوری رجس دی دان بچ که ده پلیتین تا دان نبچ که تا بانده چی لگون تی پلیتی پریو دی خجوڑا گا گو بل جوڑ کری چی پاکی جامیوی اغیر آل پلیتی کلیو داو گو روی علیکا دا گا پاکی شی داگی ده پاکول ده پارڈیر سیزو ندیو بشتا سابونشتا سرفشتا بلیچتا نورسشتا نوی نوی سیزو نراو دی خوا هغه د پارډیر انتظامات دي خدا درگاه کې چې کومه پالیسی ده کنه دا پنشي پاکې ده دنه په وبو پاکيږي فتنه ورسا من الاوسان ده بیان وکړه وچتنی بو قول الزوریم زان بچ که دو وینا دو شرک نن دوازو نسل کوئی چپنی که را رسی لو یا زوان دا سکه دو دو شرک خبر که وی قول الزوریم دو ام تلبیه دو مشرکینو چه تواب بے کونو تلبیه بے دو شرک وی کنا زان ساته ہے دغسی قول الزور مننا دروغ و شهادت اخلق لگیای کنا یو بل شهادت کی دروغ کنا نبی علیہ السلام ویلی عدلت قول الزوری بشرک اگورا دروغ و شهادت ایز شرک سره برابر کن او خلق رو پروان کی اوی تداواو کا ازب دل گواییو کما او کنا دیر خپل کار دکنا استاد را قیامت غم نشته جوړي حنفاء اي خلق موحدين شه لله خاص الله پر غير مشرکین به د حنفاء معنا دا چې مکیږي شرکون کی د الله سره ولي غسو چې شرکو کی د الله سره فکانما خر من السماء داس شوا تمثيل له لکه جزيرا پريوت د اسمان نه نوراون رسیدو فتختبو تیرو ٹوٹی ٹوٹی کو او بسمی بسمی کو دل رمارغانو پاواکیم او تحوی به الریحو فی مکان صحیق یو وردو دل راغی سیلے پڑونگی دے کے چوس مندی نشی دے تمثیل ذکر کد شرکو چی شرکم دیتوی لیشی تھا دا توحید مثال لاسمان دے او د شرک مثال لاره چې د اسمان را پریوته نو هلاک شو نشي بچ کې دی کنه ها تختبو تیرو دمانه را چې درګا ذکر وش کنه کله چې دې درګا ته لاړی نو مرغان ناشتي تمرداري یو به ته وی چې دل تراشه دې غلاب کې سر نه نه باسه سغواړي بل بو توی دل تراشا دا کان پزان باندې وها کس مرض مرضی چلی ریشی دا نخا ابل بوی چدا جارو آلا جارو در باندې راشی خا دا کس ما کسم کارو ندی ندی چی رازی نو دید ایمان نپاکی فتخت باو تویرو اگه ایمان تنال تکی واغست مارغانو اسوک داسی چې بالکل اور د خدای نه منکری ظاهری شي نو فی مکان صحیح ذالک الله وی ځان ساته دلته معنا دی اجتنی بو ذالک ځان ساته د دې شرکونو نه چې کوم ذکر شو دی درگاهونو نه او من یعظم شاعر الله اسوک چې تعظیم کوي د الله دو دین د نخو نشانو پنا من تقوى القلوب نو په دې سره زړونو کې تقوا پیدا کی ورته چې زړه کې تقوا رااله نو بدن کې خود رااله دا معنا یا پنا من تقوى القلوب دا کارونه چې دا اخلاص د زړونو دی اخلاص ابي دا اخلاص نه په ایمان نه کیږي کنه لکم فی آمنا فی علاج المسمن تاو دپارا پدی حج کے او پدی شعائر کے دیر پیدی دی تر یا وقت پوری نیٹی مقرر شوی پوری خاص وقت دیکن خاص اما بیادا خبر امواورا محلو آئیل البیت العتیق چیز قربانی زیو پی جنا گوری زید حلالی صدی اگا کور دی پخانی ولی بیت اللہ کی بالا لکی بیت اللہ سکے چی پا دی مسجد حرام کی نشی کولی نو او پاک زی دی نمرات تی نمینا دی مینا نگورا مینا تی ولی بیت اللہ عتیق ہوئی دا اشارہ دیتا دا چی دا اللہ پنیز باندی د مینا حکم او د بیت الله حکم یو شانتی دی. کم عزت او حرمت چې بیت الله ته حاصل لې، اقا عزت او حرمت مینا ته حاصل لې. دا نو یو ور چې زګنی د بیت الله شان ډیر لوی دی او مینا په کې څوک حساب وي نه نه تو بو باسا د دې کدی ته بیت العتیق وي او رستو هم بیا راضی داسې ښا ندا دی صورت کې دویم باب کې نفی شرک فعلی وا او غد سلور مسائل چې د الله محرمات هغه بالکل صحیح دی، د بندیانو غلط وحلت، د الله د نوم سیدونه ډیر برکتی دی، شعائر الله او من یعظم شعائر الله، او د غیر الله د نوم هغه برکتی نه دی، خو شرک ته ځان ته نه ساتي. پچتنې بوریچا من الاوسان. فاخر دعوانا.